İnsan ağlayacağına, şey yapacağına, ikram yapacağına ama sadaka verebilirsin onu buna, sadaka. Bir para verirsin mesela işte, bir şey verirsin böylece. Öğleyin lazım dua, dua, dua muhteremler böyle, dua muhteremler böyle ya. Yani giderken, mezarın ziyaret giderken de efendim bir kilo baklava alayım götüreyim. Olmuyor değil mi muhteremler böyle? Elime portakal alayım götüreyim var mı? Yok muhteremler. Ne yapıyor giden kişi oraya böyle? Aç yani değil mi? Fatih'e muhteremler. Açık mı muhtemelen böyle? Onu istiyor muhtemelen böyle. Bak. O geçiyor muhtemelen böyle. O geçiyor böyle. Çölde kalan bir insan artık su ölecek. Ne istiyor onu böyle? Bir avuç altın versen yok ölüm var diye muhtemelen. Ama su da değil mi muhtemelen böyle? Su da muhtemelen böyle. Balkan istemiyor böyle çölde muhtemelen böyle. Öyle de dua işte muhtemelen böyle. Dua işte muhtemelen. Unutma bak ölüleri muhtemelen. Unutma gerekiyor onlara böylece. Sonra bir insan gidince mezara ziyaretine hep adışır bunlar muhteremler. Tabi meal yapar, kısaltı veriyorum. Selam vermek gerekiyor, selam muhteremler vermek gerekiyor böyle. Hazreti Abla bin Ömer, Hazreti Ömer yani bir Hazreti Abdullah, Medine'ye tabi yaşı günüse böylece. Peygamberimize gelip selam verirdi. Sonra Hazreti Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Esselamu Aleyküm ya Ebi dedi babası muhteremler. Esselamu Aleyküm ya Ebi. Ya babam sana selam olsun. Esselamünaleyküm Ebi. Şimdi mezara giden kişi ne yapar mı? Yakını mı der mi? Esselamünaleyküm ya anne. Ya babacığım. Böyle. Ya kardeşim isim böyle. Arkadaşı kimse selam verir böyle. Esselamünaleyküm böyle. Selam verirsin. O kişi gelen kişiyi muhtemelen tanır, görür, selam alır. Böyle. Alır muhtemelen. O da valiküm selam. O da doğası alır bu şekilde böylece. Selam ve gerekiyor böyle. Sonra eğer ölen kişi, ziyarete gelen kişiyi hayattayken seviyorsa, onu seviyorsa, yanında böyle oturması bekler muhtemelen böyle, ister bir hamete. Ya otur biraz böyle. Ama duymuyoruz muhtemelen böyle, bak muhtemelen böyle. Şimdi dünyada değil mi? Dünyada mesela böyle, kimsenin çok sevdiği kişi vardır böyle. Yani sohbeti, sazı dinlenir böyle, lafı dinlenir yani böyle. Tatlı dilim vardır böylece. Güzel insanlar bu şekilde böylece. Güzel insan böyle. Güzel konupası gibi bu şekilde. İnsan geldi mi aman otur. Hatta dükkan esnaf değil mi mesela? Ya gel bir şey iç böyle değil mi mesela? Ya işim var. Ne olur gel Allah aşkına bir çay iç değil mi mesela böyle? Bak böyle. Birkaç arasın da böyle böyle. Vallahi azim oturuyorum da aynı ölüm oturuyorum böyle. Öyle aynı oturuyorum böyle. Sevdiği insan gelince o kadar böyle. Dünyada sevdiği insan geldi mi? Kimi seviyorsun muhtemelenler? Gelip bir fark hemen gidiyor böyle. Üzülürüm muhtemelen böyle. Üzülürüm böyle. Oturuyor biraz böyle ama. Oturuyorum böyle. Orada oturuyor. Çöküyor insan oraya bir muhtemelen böyle. Böyle. Bir selam bir anısına. Üç ilah okusun mesela. Hatta bir Fatiha 11 ihlas. 11 ihlas okunur. Daha iyi muhtemelen böyle. Mesela Yasin tabii daha iyi ama uzun tabii bu. Arkadan okuyamadan onlara böyle. Hiç olmazsa bir Fatiha 11 ihlas mı? Kulübe şükürsün bile. Olma gerekiyor. Ya Rabbi bunların senin kabulüyle okuduklarına böylece. Peygamber'in ruhuna da böyle. Kimse o mezardaki böyle. Ruhuna da böylece. Mezar komşuları da bunlara böyle. Hedir'e muhtemelen bile. Şimdi bunu bir okudu mesela Fatih'e 11 İhlas böyle. Karşı bunu dağıtıyor. Peygamber'e, sahabelere, şuna, buna, ana babasına, dayı, dedesine böyle dağıtıyor bu şekilde böyle. Bu bölüyor, asılıyor mu bu bile? Hayır muhtemelen böyle. Hep aynı gidin hepsi böyle. Yani Tanrı'da olsun, bin kişi olsun, ismen saçsın bunlara mesela böyle, her birine aynı birine aynı üstüne gidiyor. Bölünmüyor muhtemelen böyle. Allah'a kadar bile muhtemelen böyle. Yani o alemden irtibatı kesmemek gerekiyor o alemden muhtemelen böyle. Ölenden muhtemelen böyle. Öyle efendim işte bayramdan bayrama gidiyor ziyarete. Hele bazı kadınlar mesela baş yarı açık böylece, kolu kısa yazın böyle. Elinde bir yasın ama latince. Onu okuyup günah giriyor muhteremler. Vallahi tek sevap alamıyor, günah giriyor muhteremler böyle. Kur'an ancak Kur'an'sı yazılır muhteremler böyle. Yazamaz latince böylece. Mesela Arapçada ha var, hı var, nokta muhteremler, he var böyle. Mesela halaka, hallak. Mesela Mekke, Medine, Arap'ta var böyle, berber mesela. Hallak, tıraş eden mesela böyle. Hallak, yaratıcı. Bakın böyle.